Wonen en 4 nachten vanaf €288. Dat is €18 per persoon per nacht. Je hebt nog maar 4 dagen, dus race naar centerparks.nl. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high protein zuivel. Nu 1 plus 1 gratis. En dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppot aardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij de Nederlandse alarmcentrales zijn sinds afgelopen weekend honderden meldingen binnengekomen van Nederlanders in het Midden-Oosten. Onder meer van mensen die niet meer weg kunnen omdat hun vlucht is gecanceld. Vaak kunnen de alarmcentrales weinig voor ze doen. Oorlog valt niet onder de reisverzekering. En op het vliegveld van Cyprus is een passagiersterminal geëvacueerd en Britse straaljagers hebben 2 drones neergehaald. Afgelopen nacht werd de Britse basis geraakt door een drone, waarschijnlijk uit wraak, omdat Amerika de basis mag gebruiken voor aanvallen op Iran. Griekenland stuurt 2 oorlogsschepen en straaljagers naar Cyprus om te helpen. De man die verantwoordelijk zou zijn voor de grote flatbrand in Bergen op Zoom had al eerder gedreigd zijn appartement op te blazen. Dat zegt een flatbewoner tegen Omroep Brabant. Vorige week zei hij ook alle ruiten van zijn appartement hebben stuk geslagen. Bij de brand van vanmorgen raakte de bewoner zelf zwaar gewond. En eredivisieclub Sparta gaat op zoek naar een nieuwe coach. Maurice Steijn gaat na dit seizoen weg. Ze zijn het niet eens geworden over de verlenging van zijn contract. Steijn was sinds eind 2024 coach van Sparta. En daarvoor zat hij al een tijdje bij Ajax. En dan heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag blijft het zonnig met af en toe wat sluierbewolking. En het blijft ook droog. Het kan lokaal 17 graden worden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 5 graden. En morgen opnieuw zonnig en warm bij 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Ja hoor Esther, dankjewel. Dan de belangrijkste file van dit moment. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zoutdijk en Duitsland. 8 minuten doe je er langer over. Dan de flitsers. Als ik ze allemaal doe, dan kan Evers niet eens beginnen vrijdag om 2 uur. Dus ik doe even een samenvatting. A1 Apeldoorn-Barneveld bij Uggelen bij 78.1. De A1 Naarden Amsterdam bij 14.7. A1 verderop nog een keertje Amsterdam-Naarden bij Amsterdam 4.0. Dan de A2 Utrecht naar Den Bosch bij 94.3. A6 Muidenberg-Lelystad 67.7. A6 verderop naar Muidenberg bij 62.5. A7 Drachten-Heerenveen bij 155.3. A10 Koentunnel De Nieuwe Meer bij 24.9. A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.8. A13 Rijswijk Rotterdam 6.9. A27 Almere naar Hilversum bij 107.5. A28 Assen-Hogeveen 157.4. En de laatste is de A50 Os-Eindhoven bij Veghel 117.8. Alle controles checken via app van Flitsmeister. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine-moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine-moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan! Alle Iglo-maaltijden, 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538. Vanaf volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja. Zonnetje en zin erin. Zometeen Something, Lasco, Alex Warren en je hoort Marshmello. Radio 538. I said, ooh, ooh, come on baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wound.

Moeten wij het eventjes hebben over sneeuwballen? Want hoor je komende week bij mij tussen 2 en 4. De hit Verstopt in de Sneeuwbal maak je kans op een trip naar, zo vet, Tomorrowland Winter in Frankrijk. Inclusief vervoer, verblijf en skipas. Dat later deze week. Alex Warren komt eraan met de favorite. En dit is eerst Let's Go. I don't wanna say I'm sorry. Cause I know. Tijd voor een lekker reggaetonnetje. Wat vind jij ervan? Nou, het reggaetonnetje kennen we inmiddels wel. Dus tijd voor reggaetalento op 538. Dit is CNCO. Boy, I can see the way you dance and move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see boy just had a dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you, no. Your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come rub it, then rub it, then rub it, then. Our bodies on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and rub it, then rub it, then rub it, then. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, hey. La noche está para un reggaeton lento. Eso que no se baila. And baby, till I say so. Come get some more. Oh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that boom, boom, boom, boom. I tell you, baby, you give me hot to. Love and make me sick, you my doctor. Don't you know your pain on fire tonight? Can we get you out here on my tail? It started when I looked in her eyes. I got ghosts and I'm like, está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, hey. So now we're dancing on reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. And you don't know when to stop. Cause you said forever, baby. Did you mean it or not? Hold on, hold on. You leave me on red, baby, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. It's like we could catch him at night. I'm Cupid with arrows, babe. I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the whip and come over. Don't wanna be friends, just in the skin. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I can see you again. Oh, oh, oh, oh, my.

Terug naar het jaar 1998, het jaar dat de Burger King met een briljante 1 april grap kwam. Ze kwamen met de Whopper voor linkshandigen. Dus ze hadden alle ingrediënten dan 180 graden gedraaid. Was je rechtshandig, dan had je je mond vol met Bill Clinton dat jaar. Of was je druk bezig met het uitschuiven van je Nokia-antenne. Als je heel kundig was, lukt het allebei tegelijk. Hé, mam, ik heb nu een stageplek. Jennifer Page had de hit in dat jaar. Time. hoor je op 538. Gabri Ponte. Words. 538. I should speak louder. And sometimes it's a physical space that you can't relate. So the tension breaks. Baby, why would you chance it? It's okay just to feel right now. Een paar jaar geleden had hij nog Mogol geheten. Sommieu Morning komt eraan zometeen. Radio 538 met nu een heerlijke lente-tune van Lucas en Steve. Summer on You. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke and rum. My head up in the clouds. But when I look back now. Ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you. Our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks. Filling our plastic cups. Down by the riverside. We spent those long hot nights. Until the sky turned blue. When I spent the summer on you. The summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free. But you were all that I need. My feet down in the sand. You took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping a coke and rum. You asked me, are you sure? 'Cause I cannot be returned. And so I made my move. When I spent the summer on you. There's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. When I spent the summer on you. Jouw hit, Radio 538. Minute and morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of Dit jaar, hè? Voelt gek, hè? Toch is het logischer om op donderdag of op vrijdag, zaterdag te vieren. Het is een beetje zo, alsof je je dieet begint met een taart. Weet je, op maandag Koningsdag vieren. Maar het wordt sowieso te gek. We hebben een klein veldje afgehuurd, het Chasséveld in Breda. En we zouden het helemaal te gek vinden als je het daar ook komt vieren met de 40.000 andere 58 vrienden. De line-up was al mega lekker met onder andere Snolle Bollekes, Douwe Bob, La Fuente, Cloud, Roxy Dekker. Maar vorige week zijn er nog een paar namen bijgekomen. Marco Schuitmaker zie ik staan op de agenda. Yves Berendsen, onze eigen huismixer Chris Deluxe. Ja, kom je met collega's of met vrienden of met je klasgenoten? Je bent van harte welkom. Kaarten koop je op 538.nl. En vergeet niet wat oranjes aan te trekken, hè? Anders heb ik nog wel een verkeerspion te leen voor je.

Ja, voor iedereen die zijn emoties liever streamt dan uitspreekt. Taylor Swift en Apple Light hoorde je bij Radio 538. Waar we extra ons best doen vandaag op deze zonnige maandag om je landing na de vakantie zo zacht mogelijk te maken. Met onder andere werkdaghits van Michael Jackson, Shanna Spyro hoor je zo meteen. En ook Samber komt eraan en het nieuws van 3 uur. Iris, wat heb je voor ons zo? Er worden voorlopig nog geen Nederlanders uit het Midden-Oosten teruggehaald. Dat en meer zo meteen. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires.